نلو يتعلى راد ربا نو يتشاد الله تا دخورنا بيدخ كل إنسان دي الله نلو يتعلى راد ربا نو يتشاد الله تا دخورنا بيدخ كل إنسان دي الله تا دخورنا بيدخ كل إنسان دي الله زمكا همستا اسمان دستا دي يزمكا همستا اسمان دستا دي وي هجر شجر انسان دستا دي هجر شجر انسان دستا دي يا نوب قران کې د توحید خلې بیان دې الله تا د خورونو پیدا خلې انسان دې الله تا د خورونو پیدا خلې انسان دې الله نو لوی تعالی را دې رب لوی دې شان دې الله تا د خورونو پیدا خلې انسان دې الله تا د پیدا خل انسان دے اللہ وے کا دریا بو ندی کا غرو نا یا کا دریا بو ندی کا غرو نا وڑا دستا دی قدرت نا وڑا دستا دی قدرت انسان دے اللہ تا دا خورن پیدا خل انسان دے اللہ لوی تالا را دی ربا لوی دی شان دے اللہ تا دا خورن پیدا خل انسان دے اللہ تا دا خورن پیدا خل انسان دے اللہ وی شرک دینا اشتا یک تنہا شریک دینا اشتا یک تنہا وی حجت روا مشکل کشا یا حجت روا مشکل کشا نو او یو نم دی پنو منو کی سبحان دی اللہ تا دا خورنا پیدا کل انسان دی اللہ تا دا خورنا پیدا کل انسان دی اللہ لوی تالا را دی ربا لوی دی شان دی اللہ تا دا خورنا پیدا کل انسان دی اللہ تا دا خورنا پیدا کل انسان دی اللہ وی کلا خزان کلس پر لئی کڑی کلا هزار کلس پر لیکڑی وی کلا سڑا سڑا سی لیکڑی یا کلا سڑا سڑا سی لیکڑی نو پہر چاپ دی دستا عظیم احسان دی اللہ تا دا خورن پیدا خل انسان دی اللہ تا دا خورن پیدا خل انسان دی اللہ لوی تالا را دی ربا لوی دی شان دی اللہ تا دا خورن پیدا خل انسان دی اللہ تا دا خورن پیدا خل انسان دی اللہ وی مدام دستا سنا صفات کرم یا مدام دستا سنا صفات کرم یا وازتا تا عبادت کرم یا وازتا تا عبادت کرم وی نتوہی دیارت الجلیل پتا ایمان دے انسان دے اللہ توحید یا رب دل جلیل پتا ایمان دے اللہ تا دا خورونا پیدا کل انسان دے اللہ تا دا خورونا پیدا کل انسان دے اللہ لوی تعالی رب دے ربا لوی دشان دے اللہ تا دا خورونا پیدا کل انسان دے اللہ تا دا خورونا پیدا کل انسان دے اللہ تا دا خورونا پیدا کل انسان دے اللہ